हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमामि भगवत पादं शंकरं लोकशंकरं। ये दोनों मंत्र पढ़ते हैं हम लोग सवेरे वाले, पढ़ा था। नरेण वरेण प्रोक्त एष, सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अणीयान् ह्यत्यर्कम् अणु प्रमाणात्, नैषा तर्केण मतिरापनीय, प्रोक्तानेनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, यां त्वमाप सत्यधृतिर्बतासि, त्वादृगन्नो भूयान्नचिकेता प्रष्ट, परम श्रद्धेय स्वामी जी, संतजन, भक्तजन, ये दोनों जो ऋचाएँ हैं, ये दोनों ऋचाएँ कोई व्यक्ति जो शास्त्र और आचार्य की परंपरा से रहित है और अपनी बुद्धि पर उसका ज़्यादा विश्वास है, मैं अपनी बुद्धि से विचार करके उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को समझ लूँगा, उसका निषेध कर रही है कि यह जो अपना आत्मस्वरूप है ना, ऐसा ये अपना आत्मस्वरूप तर्केण, तर्क के द्वारा न आपने, या तर्क के द्वारा अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। कोई अनन्य महापुरुष, जैसे पहले कहा था अनन्य प्रोक्ते, कोई अनुभव युक्त महापुरुष, और जब हमको उपदेश करते हैं श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये तीनों से युक्त होकर के, तब यह अपना स्वरूप का अनुभव होता है, तभी स्वरूप का अनुभव हो सकता है। यह जो धारण करने की शक्ति है इस ज्ञान की, अब ये तो वक्ता के लिए हो गया कि ऐसा श्रुति, युक्ति, अनुभूति से युक्त वक्ता उपदेश करें, जो शिष्य है उस शिष्य के भीतर इतनी धारण करने की सामर्थ्य हो, इतनी धारण करने की योग्यता हो कि एक बार सुनकर के ही जैसे नचिकेता को सबका सब याद हो गया, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम उसके भीतर जैसा है, ऐसी बुद्धि जैसी नचिकेता तुम्हारे पास है जल्दी उपलब्ध नहीं होती। हम लोग भाष्य देखेंगे, भाष्य इसका मंत्र का अर्थ देख लिया था। अतः अनन्य प्रोक्त आत्मनि उत्पन्ना या इयम आगम प्रतिपाद्य आत्ममतेर। यह जो अनन्य प्रोक्त अनन्य महापुरुष हैं, जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जब वो उपदेश करते हैं तो हमको स्वरूप का अनुभव हो जाता है। वो कैसे उपदेश करते हैं? आगम प्रतिपाद्य, शास्त्र युक्त, श्रुति युक्त, अन्यथा न ऐसा तर्केण स्वबुद्धि अभूय मात्रेण आपनेय न प्रापणीय इत्यर्थः। न आपनेतव्या व न हातव्या, हाँ कह रहे हैं ये जो अपनी बुद्धि है, बुद्धि विचार करती है, बुद्धि का काम है विचार करना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि बुद्धि अपने से अलग चीज का विचार करती है। जैसे आप अनुभव करके देखो, मेरी आँख है, आँख सारी दुनिया को देखेगी, पेड़ देखती है, पशु देखती है, घर देखती है, परिवार देखती है, मेरी आँख खुद को कैसे देखे, कैसे देखे, दर्पण छोड़ करके, शीशा छोड़ करके, आप कह दो शीशे में हम जाके देख लेते हैं, वो शीशे में भी उल्टी छवि बनती है, जो हमारा प्रतिबिंब पड़ता है शीशे में विपरीत पड़ता है, उल्टा पड़ता है। आँख सबको देखती है लेकिन आँख को कोई, आँख को खुद आँख नहीं देख सकती ना। नाम क्या हो जाएगा इसका सिद्धांत, कार्ती कर्म विरोध, कार्तिक कर्म विरोध। हाँ, आँख सबको देखती है लेकिन आँख अपने आप को देख नहीं सकती, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। हाँ, जैसे कोई आदमी से पूछो कैसे कैसे आए, बोले अपने कंधे पे बैठ के आया हूँ। तो बिस्तर आप कंधे पे रख सकते हो अपना, झोला कंधे पर रख करके आ सकते हो, अपने कंधे पर खुद कैसे बैठ के आओगे। कर्ता और कर्म दोनों एक नहीं हो सकता। कर्ता जब कुछ क्रिया करेगा तो बाहर करेगा, अपने से बाहर करता है। तो वैसे ही ये बुद्धि, जब बुद्धि विचार करेगी तो स्वास से अलग किसी चीज़ का विचार करेगी, अपने आप को छोड़ करके किसी अन्य चीज़ का विचार करेगी। ये वस्तु ऐसी है, इसको ऐसा उपयोग करना चाहिए, ये काम की है, ये काम की नहीं है। तो अहम को छोड़ करके इदम का तो विवेक करेगी बुद्धि, लेकिन अहम के बारे में कैसे सोचेगी जो उसको शक्ति देने वाला है। तो जब स्वयं का वो विचार ही नहीं कर सकती, तब ना ऐसा, ये जो अपने आत्मस्वरूप का अनुभव है, ये तर्क के द्वारा अभ्यु मात्रेण स्वबुद्धि, अभ्यु माने विचार, विचार दो तरह का, ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, ये सही है ये गलत है, इस प्रकार के जो विचार हैं, ऐसे विचार करने के द्वारा जगत का विचार कर लोगे, इदम का विचार कर लोगे, स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। ना आपनेया ना प्रापणीया, अपने अनुभव को। अच्छा देखो, जैसे कि हमने कोई वस्तु को अनुभव किया, खाया, उसका स्वाद कैसा है, हमने चीनी खाया, हमने कोई वस्तु खाया, उसका स्वाद कैसा है, उसको जानने के लिए बुद्धि की जरूरत है या बुद्धि से अलग आपका अनुभव है। अनुभव है ना, बुद्धि की जरूरत नहीं है। जब बताने की बात आएगी, किसी ने पूछा कैसा बना, तो बताने की बात आएगी तब बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, हम कैसे बतावें। लेकिन जो अनुभव है, उसको बुद्धि की जरूरत नहीं। किसी ने हमको सुई चुभोया, और सुई चुभोया तो दर्द हुआ, उस दर्द को जानने के लिए बुद्धि की जरूरत है। हाँ नहीं, दाएं से दर्द हो रहा है, बाएं से दर्द हो रहा है, वो कोई पूछेगा कहाँ से दर्द हो रहा है, तब बताएंगे कि हमारे इस तरफ दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है कि कमर में दर्द हो रहा है, वो पूछ रहा है डॉक्टर, तब हम बताएंगे ना। लेकिन जो दर्द की अनुभूति है, केवल अनुभव, उस अनुभव के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं। बुद्धि का उपयोग ना भी करो, बुद्धि नाच भी चलाओ। हाँ, अब पता नहीं कई बार लोग कहते हैं मीठा मीठा दर्द हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता मीठा मीठा दर्द कैसे होता है। दर्द और वो भी मीठा मीठा, कड़वा कड़वा भी होता होगा। तो अब हमको बताना है किसी को, तब हमको कहना पड़ेगा कैसा दर्द हो रहा है, सुई के चुभने के जैसा हो रहा है, कि मरोड़ के जैसे हो रहा है, कि जो है मतलब बेचैनी जैसे हो रहा, कैसा हो रहा है। लेकिन जो दर्द की अनुभूति है, या जो मिठास की अनुभूति है, जो अनुभव है, उसके लिए बुद्धि की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे देखो मैं हूँ, मैंने सवेरे भी कहा था, मैं जिंदा हूँ, इसके लिए बुद्धि की जरूरत है? कोई बुद्धि की जरूरत हो रही है? कोई मैं जिंदा हूँ, कोई कहेगा कि नहीं नहीं तुम मर गए हो, तब हमारी बुद्धि आगे आएगी, ऐसे कैसे कहते हो, मेरी आंख देख रही है, मरा कहाँ हूँ जी, हाँ अभी मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल हाथ पांव में ताकत है, सांस चल रही है ना, लेकिन मैं जीवित हूँ इसका जो अनुभव है उसके लिए बुद्धि की कोई जरूरत नहीं। तो यह बुद्धि के विचार में हमेशा इदम आएगा, कोई अपने से पृथक आएगा, स्वरूप का ये विचार कैसे करे, इसलिए न प्रापणीय। इसलिए आत्मस्वरूप की अनुभूति केवल तर्क से नहीं होती, इसलिए तर्क एक साधन है, विचार हम करते हैं जगत का निषेध करने के लिए, विचार हम करते हैं जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए, विचार करते हैं संसार को समझने के लिए, स्वरूप के अनुभव के लिए बुद्धि के परे की बात है। ना आपने तब्या वा नहा तब्या, इसका दूसरा अर्थ करते हैं, जो मंत्र में है ना, मंत्र में है नैसा ना ऐसा तर्केण मति आपनीय, आपनेय शब्द है मंत्र में, तो उस आपनेय का एक अर्थ हुआ प्रापणीय, इस बुद्धि के द्वारा स्वरूप का प्राप्ति नहीं होती। दूसरा अर्थ आपने तब्या का अर्थ किया हातव्या, इस बुद्धि में कोई आपके बात आ जावे, बुद्धि में कोई बात आ गई और उसके कारण आप स्वरूप का या शास्त्र का खंडन कर दो या किनारे कर दो कि नहीं नहीं हमको जरूरत नहीं शास्त्र वगैरह की, तो ऐसा ठीक नहीं। जैसे आप देखो दृष्टांत, ना हातव्य माने किसी ने कहा मरने के बाद परलोक कौन देखा है, हाँ स्वर्ग नरक किसने देखा है, कोई वहां से आके बताया आपको? तो अब बुद्धि में उसने तर्क दिया और उस बुद्धि के तर्क से जो हमारा श्रुति प्रतिपादित है हमने उसको बदल दिया, समझ में आना चाहिए ना। जैसे शास्त्र ने कहा, देखो शास्त्र ने कहा कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन करने में प्रमाद कभी करना नहीं चाहिए, यही ना। अब कोई ऐसा आ गया उसने तर्क दे दिया, क्या तर्क दिया बुद्धि में, हो कबीर साहब ने देखो कौन सा पढ़े लिखे थे, कागज मस छुए नहीं, वो तो कागज और स्याही कभी छुए नहीं, मीरा कितनी पढ़ी थी, हाँ तो भक्तमाल में ऐसे कह दिया जाएगा है ना, ज़्यादा पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है। अब उससे क्या हुआ कि हमारी बुद्धि में कभी ऐसी बात बैठ गई और हमने शास्त्र को उठा करके किनारे कर दिया, बोले ना हातव्या, अपने सिद्धांत से बदलो मत, अपनी साधना को मत छोड़ दो। हम जाप कर रहे हैं, हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, गुरु जी ने बताया शास्त्र ने बताया ना कि जाप करना चाहिए, तस्य वाचकः प्रणवः, जप तदर्थ भावनम, ऐसा है योग सूत्र है जप, हाँ तो अब जाप के लिए शास्त्र ने बताया कि जाप करिए, और किसी ने कह दिया हमको सुना दिया आ करके, ओ माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाय मनवा तो चहुदिश फिरे यह तो सुमिरन है ना, और उसका परिणाम क्या हुआ कि अभी पहुंचा भी नहीं और माला भी उसने छोड़ दिया। तो ऐसे किसी की बुद्धि के तर्क वितर्क से हमको अपनी साधना को छोड़ना नहीं चाहिए, ना हातव्या, हमको अपना स्वाध्याय अपना चिंतन अपनी साधना भजन को छोड़ना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। ना आपने तब्या अपनयन करना, आपने तब्या अपनयन करना, उसको हटा देना अलग कर देना धो देना, जैसे बैल वस्त्र को धो दिया हमने गंदगी निकल गई, तो ऐसे ना हातव्या, ऐसा साधन भजन, और कभी कह दो कि अरे किसी ने अपनी आत्मा को जाना आज तक, कौन जाना आत्मा को, जैसे एक बढ़िया प्रश्न होता है, ये महात्माओं से सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न, ओ कभी कोई चार भगत बैठ गए उनमें कोई ऐसा वाचाल भगत होता है जिसका वाणी पर संयम नहीं, तो महात्मा ही से पूछेगा, महाराज किसी ज्ञानी महात्मा को आपने देखा है अभी तक, कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को आपने देखा है? इसका मतलब क्या है कहने का? वो कह रहा है कि महाराज आप तो हो नहीं, भाव क्या निकल रहा है कि मतलब आपने दर्शन किया है कैसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का, इसका मतलब आप तो हो नहीं। ये बहुत ही असभ्य प्रश्न हो जाता है। ये प्रश्न शास्त्र में असभ्यता की श्रेणी में आ गया है ना, क्योंकि सामने वाले के प्रति आप कह रहे हो कि आप पढ़े लिखे होंगे, आप पूजा जाप करते होंगे, लेकिन अभी आप ब्रह्मनिष्ठ नहीं। और ऐसे सुन करके हम हातव्या अपनी साधना आदि को छोड़ दें, वो ठीक नहीं है। क्यों? देखो कहते हैं, तार्किको ही अनागमज्ञ स्वबुद्धि परिकल्पितम यत किंचित एव कथयति। तार्किक जो तर्क करने वाले हैं, हाँ, बड़ा वाद विवाद वाले, बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तार्किको ही अनागमज्ञ, उनसे पूछो कौन सा वेद पढ़े हो, कौन सा उपनिषद पढ़े हो। बोले उपनिषद क्या पढ़ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। मतलब बोले पोथी क्या, बोले ओ अभी शास्त्र को जानते नहीं, अनागमज्ञ शास्त्र से अनभिज्ञ स्वबुद्धि परिकल्पितम अपनी बुद्धि के बल से कुछ भी कल्पना करके यत किंचिदेव कथयति, जो मन में आता है सो बोलते रहते हैं, जो मन में आया सो बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों की बात सुन करके अपने आत्मज्ञान को, अपनी साधना भजन को ना हतव्या ना आपने तव्या कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी किसी का बात बहुत अच्छी लगी तर्क करने वाले की, अब ऐसे अपने समाज में बहुत सारे लोग हैं, पहले भी थे अभी भी हैं, उनकी तर्क की बात सुन करके अपना साधन नहीं छोड़, क्योंकि वो शास्त्र को जानते भी ठीक से नहीं, शास्त्र को नहीं जानते, अपनी बुद्धि से, बुद्धि के बल से, हाँ बुद्धि में बहुत तेज है, विचार करने की सामर्थ्य है। हमारा प्रमाण क्या हुआ यहाँ पे, श्रुति, हमारे लिए प्रमाण है आगम, है ना, और कोई दूसरा है उसके लिए प्रमाण श्रुति नहीं है, वो अपनी बुद्धि से बढ़िया लच्छेदार भाषा में भाषण देता है, तो बढ़िया लच्छेदार भाषण दो, बढ़िया है, लेकिन आपका वो भाषण मेरे काम का नहीं। हमारे काम का वो होगा जो शास्त्र सम्मत बात बताएगा, वेद के अनुसार बात बताएगा, भले उसकी भाषा टूटी फूटी हो, भले उसकी भाषा हमको समझ में कम आवे, लेकिन हमारे लिए प्रमाण होगा जो आगमज्ञ है, जो आगम को शास्त्र को जानता है, जो अनागमज्ञ है वो चाहे जितना बढ़िया कविता बना के सुनावे, आजकल कवि सम्मेलन की भीड़ है, बढ़िया बढ़िया कविता लिख देते हैं, कहने क्या है, तुकबंदी भिड़ा देंगे और क्या। तो वो सोच करके छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कह रहे हैं देखो, आते ये वचा या इयम आगम प्रसूता मति ही अन्येन एव आगमग अभिज्ञेन आचार्येण तार्किकात् प्रोक्ता सती सुज्ञानाय भवति। हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, हे प्रेष्ठ, हे नचकेता, हे प्रिय बालक, इसलिए अतएव, इसलिए या इयम आगम प्रसूता, आगम प्रसूता कहना, शास्त्र से जो हमको प्रज्ञा मिली, शास्त्र से जो हमको समझ में बात आई, या कौन सी बात, जैसे नचकेता ने क्या कहा था, नचकेता ने कहा था ना कि जो संसार का प्रलोभन दे रहे हो ये कल तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा इसका कोई भरोसा नहीं, हाँ ऐसा बोला था नचकेता ने। फिर नचकेता ने ये भी कहा था स्वर्ग की प्राप्ति की हमको विद्या बताइए, तो ये सब ज्ञान कहाँ से आया, आगम से आया, शास्त्र से आया। तो ये जो आगम से जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये मति अन्येन एव आगम, जो आगम शास्त्र के जानने वाले हैं, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, अध्यात्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, उन्हीं के द्वारा अभिज्ञेन आचार्याण अयु आचार्याण एव, आचार्यों के द्वारा, जो शास्त्र और आचार के द्वारा जो बताते हैं उन्हीं से प्राप्त होगा। तार्किकात् तर्क के द्वारा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा अन्वय करना पड़ेगा तो समझ में आएगा। अतएव च या इयम आगम प्रसूता मति ही, ये जो आगम प्रसूता मति है शास्त्र के अनुसार जो तुम्हारे मति है, यह प्रसूता है, प्रसूता है, हाँ वहाँ पर प्रभुता नहीं, प्रसूता आगम से जो प्रकट हुआ, जो आगम से जो प्राप्त हुआ, यह मति अनेन तार्किकात, इसको ले आओ, जो जो कैसा है, आगम अभिज्ञेन आचार्येण, ये जो आगम को जानने वाले आचार्य लोग हैं उनसे अनेन तार्किकात, उनके अलावा जो तार्किक हैं उनसे ये मति प्राप्त नहीं हो सकती। जो आगम को जानने वाले हैं, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, उन्हीं से मति प्राप्त होगी। अनेन इसके अतिरिक्त जो तार्किकात हैं, वो जो तर्क करने वाले हैं, उनसे ये प्रज्ञा श्रद्धा की प्राप्त नहीं हो सकती। सुज्ञानाय भवति हे प्रेष्ठ प्रियतम, तो इस प्रकार से तुम्हारे पास में बुद्धि है, इस प्रकार से तुम्हारे भीतर वो बुद्धि है। जो समझना, दो प्रकार के लोग हो गए यहाँ पर जो पंक्ति कह रही, दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग वो हो गए जो तर्क के बल से जी रहे हैं, दूसरे वो हो गए जो आगम के बल से जी रहे हैं। ठीक है, यमराज जी कहना चाह रहे हैं कि जो आगम और शास्त्र के बल से उपदेश कर रहे हैं उनके द्वारा ही यह प्रज्ञा प्राप्त होती है नचिकेता, जैसे तुमको है। अन्येन तार्क के तार्किकात, जो अन्य तर्क करने वाले हैं, तर्क करने वाले केवल बुद्धि कौशल से, उनके द्वारा ये प्रज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। हे हाँ, कौन सी मति कहते हैं, का पुनः कौन सी मति, सा तर्का अगम्या मति इत्युच्यते, यह जो तर्क से अप्राप्त मति है इस बात की, जो तुमको प्राप्त हो गई है। याम त्वं मतिम मदबर प्रदानेन आपह प्राप्त वानसि, जो बुद्धि जो प्रज्ञा हमने तुमको वरदान के रूप में दिया कि तीसरा वरदान मांग लो, और तीसरे वरदान में तुमने मांगा क्या कि शरीर छोड़ने के बाद कोई बचता है या कोई ही नहीं बचता, ये तर्क के द्वारा ये मति प्राप्त नहीं हो सकता, ये प्रश्न नहीं पैदा होगा तर्क के, क्योंकि तर्क किसका होगा, जो जो बुद्धि बल है, तो जो सामने है उसी का तर्क करोगे ना, और जो परोक्ष है, इसलिए कहते हैं कि जो अपने वेद हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं, एक पंक्ति कि परोक्षवादो ही अयम वेदाः अतीन्द्रिय विषयो वेदाः प्रमाणम्। अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता उसके विषय में क्या होगा, प्रमाण कौन है, वेद। अतीन्द्रिय विषयो, इंद्रियों के जो अतीत है उसके विषय में प्रमाण कौन हुआ, वेद। और वो प्रमाण वेद को मानेगा नहीं तार्किक, तो उसके भीतर या लोक परलोक की बुद्धि उसके भीतर आएगी नहीं। जो तर्क करने वाला है वो कहेगा जो है यही शरीर है, यही खाओ पियो, यही मौज करो, थोड़ा बहुत यह है कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गुस्सा मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बस उसी में वो पड़ा रहेगा। ये मति जो तुम्हारे भीतर, कहना चाह रहे हैं कि जो तुमने प्रश्न पूछा है वह प्रश्न पूछने की प्रज्ञा बिना शास्त्र का श्रवण किए किसी में हो नहीं सकती, ऐसा प्रश्न साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता, अपनी बुद्धि के बल से ऐसा प्रश्न ही नहीं होगा। जब तुमने पूछा है मेरे दो वरदान, एक स्वर्ग प्राप्ति की विद्या और तीसरा आत्मज्ञान की विद्या, ये दोनों प्रश्न साधारण व्यक्ति की बुद्धि में आ ही नहीं सकता। सत्य आबितथ विषया धृतिर यस्य तव सत्वम सत्य धृतिर बतासि इति अनुकंपयन आह, कह रहे हैं मंत्र में है ना, सत्य धृतिर बतासि, ये पूरा मंत्र में एक शब्द है, तो उसको अलग अलग करके देखो। सत्य, सत्य कहते हैं आबितथ विषया, ऐसा ऐसा बात बोलो जो झूठ ना होवे, जो झूठ ना होवे, क्योंकि सत्यमेव जयति ना नृतम। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की कभी नहीं। तो सत्य माने अवितत विषया, धृति माने यस्य, धृति यस्य तावसात्वम, धृति माने धारण करने की सामर्थ्य। तुम्हारे भीतर ये सत्य को धारण करने की सामर्थ्य है। बत असी, बत असी, बत इति निपात, यहाँ बत शब्द को कहा निपात है। बत इति निपात अनुकंपाम द्योतयति, यहाँ तो बत शब्द है ना, तो बत शब्द को निपात का, जैसे हा वा वही ये सब कभी कभी निपात होता है। तो बत इति, यहाँ पर टीका, टीका में दिया हूँ टिप्पणी में, बत इति निपाता। तो सत्य धृति, तुम सत्य को धारण करने वाली तुम्हारी बुद्धि है। ऐसा अनुकंपा करते हुए, ऐसा प्रेम करते हुए आह यमराज जी ने कहा, हे प्रिय, हे नचकेता, हे नचकेता, नच मृत्यु नचकेतसम वक्षमाण विज्ञान स्तुते। नचकेता के सामने जो आगे ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जाएगा, उस ब्रह्म विद्या की स्तुति है, उसका ये प्रशंसा है कि ऐसा जो हम ज्ञान आगे सुनाएंगे, वो ज्ञान केवल अपनी बुद्धि के बल से, तर्क के बल से प्राप्त होने वाला नहीं, वो उसी से मिलेगा जो शास्त्र और आचार के द्वारा श्रवण करेगा, उसी को होगा। ये प्रज्ञा जो आगे सुनाएंगे वो सबको नहीं मिल सकता। मंत्र का भाव स्पष्ट होना चाहिए। त्वादृक, त्वादृक, त्वातुल्यो न अस्मभ्यम भूयात भवति अन्यः पुत्रः शिष्यो वा पृष्ठा। त्वादृक माने तुम्हारे जैसा, तो तुल्य तुम्हारे जैसा, न माने हमारे जैसे जो भी आचार्य हैं, जो शास्त्र को पढ़ाने वाले हैं, जो जो ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाले हैं, उनको ऐसा तुम्हारे जैसा पूछने वाला प्रष्टा, तुम्हारे जैसा पूछने वाला कोई पुत्र हो, शिष्य हो, ये दो ही को विद्या देने का जो है वर्णन किया गया, या पुत्र या शिष्य, तो पुत्र हो या शिष्य हो, ऐसा हमको मिले, ऐसा हमको पुनः भूयात, फिर से हमको कोई मिले, जैसे आज तुम मिल गए। अभी कोई ब्रह्म विद्या को उपदेश किया नहीं है, अभी तो ब्रह्म विद्या को उपदेश नहीं किया, अभी तो केवल उसने पूछा है, और यमराज जी जो है भावी वृत्ति से जो आगे बताना है उस ब्रह्म विद्या की स्तुति कर रहे हैं कि ऐसा ज्ञान अपनी बुद्धि के बल से प्राप्त होने वाला नहीं है। सत्य को धारण करने वाली तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारे जैसा पूछने वाला पुत्र, तुम्हारे जैसा पूछने वाला शिष्य हमको पुनः मिले। कीदृक, कीदृक कैसा, यादृक तुम, हे नचकेता प्रश्न, जैसे तुम पूछ रहे हो वैसे कोई पूछने वाला मिले कि नहीं, हमको तो आत्मा का ज्ञान ही चाहिए, आत्मा का ज्ञान भी चाहिए, ये तो बहुत लोग हैं, ऐसा तो बहुत लोग होंगे, आत्मा का ज्ञान भी चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान ही चाहिए। हाँ, जैसे नचकेता कहता है, मेरा तो वरदान केवल वही है, वही है, ऐसा ही चाहिए, ऐसा हमको दोबारा भी कोई मिले। नचकेता का चेहरा बिल्कुल शांत है, यमराज जी जैसे सुनाते जा रहे हैं, अभी वो चूँकि ब्रह्म विद्या का कोई उत्तर दिया नहीं है, केवल प्रशंसा कर रहे हैं, तो बिल्कुल शांत है। अब यम देवता ने अपने से तुलना करते हैं कि नचकेता, जब तेरी उम्र में मैं था, तेरी आयु में, तब मैंने भी वेद आदि पढ़े थे, जानता था, लेकिन फिर भी जितना मैंने प्रलोभन तुमको दिया और तुम उससे बिल्कुल मन को हटा लिए, हम उतना अपने मन को हटा नहीं पाए थे। मतलब जब आचार्य खुद से तुलना करें तो समझना प्रशंसा की पराकाष्ठा है। अगर इस प्रशंसा में फंस जावे कोई, तब वहाँ से किनारे हो जाएगा। हाँ, या भी एक प्रशंसा है, ये प्रशंसा के ब्याज से नचकेता को डिगाने की कोशिश है, वो अभी भी वरदान को भूल जावे प्रशंसा के ब्याज से। और जब आचार्य स्वयं से प्रशंसा करने लगे कि तू हमसे भी एक कदम आगे, समझना कि ये प्रशंसा की पराकाष्ठा होगी। मंत्र पढ़ते हैं, इस भाष्य का अर्थ समझ में आया, ये ऐसा, ये जो मति है, ये तर्क के द्वारा प्राप्त होने वाली नहीं, तर्क सहायक है, विचार सहायक है, लेकिन आधार होना चाहिए किसका? श्रुति का। इसको वो समझ लो जैसे समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन में आप मथानी से मथे, मथानी से मथा, ये हो गया तर्क। हाँ, मथना उहापो, हाँ, रस्सी को घिसा, ये तर्क है। लेकिन आधार किसका है? कच्छप भगवान का। अगर कच्छप भगवान का आधार ना हो तब फिर आपकी मथानी डूब जाएगी। वैसे ही शास्त्र का, श्रुति का आधार होना चाहिए। वही सत्संग, वही आचार हमारे लिए परम आदरणीय है, जो शास्त्र और श्रुति के द्वारा, अनुभव के द्वारा हमको उपदेश करते हैं। जानाम्यहं सेवदिरेत्य नित्यम्, नय ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत, ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निर्, अनित्यैर्द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्। मंत्र का अर्थ देखो। अहम जानामि, मैं जानता था और जानता हूँ अभी भी, पहले भी जानता था और ये वर्तमान काल में है ना, जानामि, मैं अभी भी जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? सेवधी इति अनित्यम, जितना भी कर्म से प्राप्त होने वाला लोक परलोक है वो सब कैसा होता है? अनित्य। ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, पहले भी जानता था। क्यों क्यों अनित्य है? कर्म से मिलने वाले जितने भी लोक परलोक हैं, वस्तु ये हैं, सब अनित्य हैं, ये जानता हूँ। क्यों जानते हैं, कैसे जानते थे, हेतु क्या दिया? कहते ना ही अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। अध्रुवई माने अनित्य से नित्य की प्राप्ति कभी भी ही नहीं होती। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे हमारा हाल भी अनित्य है। अनित्य माने थोड़े दिन तक, कभी भी टूट जाएगा, कभी। जो बैल है वो भी अनित्य है, जो हमारा हाथ है वो भी अनित्य है, जो बीज हमने डाला वो भी ही अनित्य है। जब सब अनित्य अनित्य हैं तो जो फसल पैदा होगी वो भी अनित्य होगी। बस अनित्य से अनित्य की प्राप्ति होगी, ये मैं जानता था। अब हिसाब लगा लो जगत में से। कह रहे इसके बाद भी, इसके बाद भी, ततो मया नचिकेतश्चिताग्निः, इसके बाद भी मैंने इसी स्वर्ग की प्राप्ति विद्या जो पहले बताया, नाम मैंने रख दिया था ना, इस ये विद्या तुम्हारे नाम से होगी, उस नचिकेता अग्नि का चिता, हमने इसका चयन किया, अनुष्ठान किया। वहाँ दो तरीके बताया था, तीन बार अनुष्ठान करे अथवा उसका ज्ञान प्राप्त करके, अध्ययन करके और तब अनुष्ठान। ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान, ऐसे ना, हमने इसका अनुष्ठान किया था। कैसे, किस चीज़ से? बोले अनित्य द्रव्यई, हाँ अनित्यई, उस समय हमने समिधा ले आए थे, घी लाए थे, गेहूं का, हाँ हवन में क्या क्या लगता है, अब आजकल तो पैकेट आ जाता है सब, है ना, पहले जब बनाते थे तो, अभी भी गांव में बनाते होंगे हवन का, क्या क्या डालते हैं उसे, हाँ हाँ, जौ, जौ उसमें होता है ना, जौ, तिल, चावल, घी, गुड़, मिठास उसमें कुछ, हाँ चीनी या गुड़, मीठा कुछ भी, पंचमेवा आदि डाल दो तो बहुत बढ़िया, उसमें थोड़ा सा बहुत, है ना, छुहारा वारा उसका भी है। अब ज़्यादातर गांव में बनता था तो जौ सबसे ज़्यादा होता था, तिल इतना सा होता था, जरा सा जो है, क्योंकि तिल महंगा है और जौ सस्ता है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगर, तागर, नागर मोथा, तमाम तरह का जड़ी बूटी होती है उसमें डालने का। तो वो सारी समिधा कैसी होगी? अनित्य हो गई ना, एक दिन पैदा हुई, एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो अनित्य द्रव्यों से मैंने अनुष्ठान किया और उसके बदले ये जो सापेक्षिक नित्यम, नित्यम यहाँ नित्यम शब्द माने सापेक्षिक, ठीक है, मनुष्य लोक से ज़्यादा समय रहने वाला, मनुष्य लोक से ज़्यादा समय रहने वाला ये यमराज की कुर्सी हमको मिल गई। हम यमराज के पद पर हैं। तो ये मैं जानता था कि कर्म से मिलने वाले समस्त लोक अनित्य हैं। क्यों? हेतु। हेतु क्या है? अनित्य से नित्य की प्राप्ति कभी भी नहीं। ये जानने के बाद भी मैंने अनित्य साधन का उपयोग किया, समिधा आदि को लेकर के हमने यज्ञ आदि किया और जिसके बदले हमको ये पद मिला। कहना क्या चाह रहे हैं कि तुमको भी स्वर्ग प्राप्त की विद्या बताई थी, है ना, बताया था तुमको भी, लेकिन तुमने विचार करके ही उसको हो छोड़ दिया और हमने तो उसका प्रलोभन आया, मैंने अनुष्ठान किया और तब ये पद हमको मिला। तो जिस उम्र में तुमने विचार करके छोड़ दिया उस उम्र में हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं थी। एक तरीके से प्रशंसा है, इस प्रशंसा के तरीके से उसको थोड़ा सा हिला रहे हैं। तुमने छोड़ दिया और हम तो लालच में पड़ गए। हम लालच में पड़ गए, सही बात है। हमने स्वर्ग वगैरह की विद्या को हमने अनुष्ठान किया, चलो पढ़ो और आचार्य को बुलाओ और आहुति दो, तो हमने ऐसा किया। हाँ, पुनः अपि तुष्टा आ, यमराज खूब फिर से प्रसन्न होकर के कहते हैं, फिर से कहते हैं। एक पंक्ति है यहाँ पर, टीकाकार केवल एक पंक्ति लिखते हैं, माया जानता अपि बहु आयासम कर्म कृतम त्वम दीयमानम अपि तत्फलम न गृह्णासि मत्तः अधिक प्रज्ञो असि इति संतोषात् स्तोति आह। करें माया जानता अपि, उसमें नहीं है टीका में, माया जानता अपि, मैं जानता था, मैं जानता हूं, बहु आयासम यज्ञ आदि करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम कर और इतना मेहनत करने के बाद एक फल मिलता है, लोक आदि, पितृलोक स्वर्गलोक, और उसी फल को तुम दीयमानम अपि, जो इतना मेहनत करने के बाद मिलता है वो फल मैं तुमको ऐसे वरदान में दे रहा था, ले लो ये वरदान, छोड़ दो, लेकिन तुमने उसको ना गृह्णासि, तुमने उसको ग्रहण नहीं किया। क्यों? मत्ता अधिक प्रज्ञो असि इति, देखो ये है प्रश्न, मत्ता मुझसे तुम्हारी प्रज्ञा अधिक है, ज्यादा है, संतोषात, संतोष की दृष्टि से, और यमराज संतुष्ट हो गए तब उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ए टीका में लिखा, इसी को मैंने आधार बना कर था कि ए प्रशंसा कर रहे हैं और प्रशंसा में अपने आप से तुलना कर रहे हैं। भाष्य देख ले से, जानामि अहम सेवधि निधि कर्म फल लक्षणो निधि इव प्रार्थ्यते इति। जानामि अहम, ये अर्थ बिल्कुल साफ है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, मैं जानता, मैं जानता हूँ। सेवधि निधि, सेवधि ये मंत्र में शब्द होगा, मंत्र में शब्द है सेवधि, सेवधि थोड़ी शास्त्रीय शब्द है, तो उसका भाव करते सेवधि माने कहते हैं निधि, निधि माने खजाना, निधि सेवधि माने निधि, हाँ सेवधि निधि खजाना, जिसको लोग, अच्छा खजाना को चाहते हो कि नहीं, खजाना मिल जाओगे, हाँ, कहीं हम फावड़ा खोद रहे हो गड्ढा और एक मटका मिल जावे महाराज, उस समय फिर आदमी जल्दी से उसको ऐसे ऐसे मिट्टी से दबा देगा, कोई देख न ले, हुए रात में चुपके से निकाल के भाग जाऊंगा, क्या हुआ, ऐसे नहीं करेगा, हाँ अरे ऐसे करेंगे, उस समय 10 आदमी काम कर रहे हैं और अगर सबको पता लग जाएगा तो बट जावेगा, पुलिस को पता लग जावेगा तो छीन ले जाएंगे, थाने में जमा कर लेंगे, तो अगर हम फावड़ा चला रहे हैं 10 और साथ में चला रहे हैं और फावड़ा हमारा लगा टन से और देखा कि वहाँ पर मटका दबा हुआ है तो समझदार वही होगा जल्दी से उसको दबा देगा, रात में चुपके से आऊँगा खोद ले जाऊँगा, चाहते तो आदमी सभी खजाना है, खजाना मिल जाए तो तुम लोग यहाँ कोई लोग आश्रम में थोड़े थी खोगे, भाग जाओगे, सत्संग बाद में सुन लेंगे, बाद में उपनिषद पढ़ लेंगे, अभी तो मटका संभाल लूँ जो सर्पियों से भरा हुआ मिला। तो जैसे खजाना सभी लोग चाहते हैं ऐसे कर्म फल लक्षण निधि यू, ऐसे कर्मों का फल सभी चाहते हैं। मुसीबत ये है कि कर्म करना कम चाहते हैं, कर्म फल सभी चाहते हैं, है ना। वही कर्म का, वो कर्म करना ना पड़े और उसका फल हमको मिल जाए। तो जैसे खजाना, खजाने में जो रुपया है कमा लो आप, इकट्ठा कर लो, बोले नहीं दबा मिल जाए, कोई दबाएं हो चुपचाप। पहले के ज़माने में लोग जमीन में दबाते थे, घरों की दीवार में दबाते थे। बिजनौर का एक हानि आई, दो पार से काम छोड़ के भाग गया, तो उसी से उन्होंने रिपोर्ट कर दी। हाँ तो बिल्कुल, घर में जांच हुई तो असरफी मिली। हाँ असरफी मिलती, असरफी मिलती है, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के वगैरह मिलते हैं घर में, इस तरीके से दीवार वगैरह में दबा करके लोग रखते हैं। जो खजाना पा जाएगा लेके भाग जाएगा वो फिर होगा। बिल्कुल से बिल्कुल सही बात है। तो जैसे खजाना कोई चाहता है, और खजाने की खोज में तो कितना सारे लोग धक्का खाते हैं। तो कर्म फल, आदमी कर्म नहीं चाहता, कर्म करने में तो बड़ा आयास है, बड़ा परिश्रम है, वो कर्म का फल चाहता है। कैसे? जैसे खजाना, तो उसी को नाम दिया सेवधि। जैसे खजाने की प्रार्थना लोग करते हैं, हमको खजाना मिल जाए, ऐसे ही कर्म फल की इच्छा लोग करते हैं, फल प्राप्ति की, उसी का नाम है सेवधि, उसी का नाम है सेव। लेकिन बात यह है कि जो मिलेगा वो बिछुड़ेगा, जो मिले खजाना मिलेगा तो खजाना बिछुड़ेगा। कर्म अनित्य है तो उससे जो मिलेगा वो सबका सब अनित्य होगा। असौ अनित्यम, असौ अनित्यम अनित्य इति जानामि, ये मैं जानता था कि कर्म फल से जो मिलेगा वो सबका सब अनित्य, ये जानता था, जानता हूँ, अभी भी जानता हूँ। ना ही यस्मात् अनित्यैहि अध्रुवै नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्यते परमात्म आख्या सेवधि। कह रहे हैं यस्मात्, क्योंकि हम इसको ना को बाद में लाएंगे, ही यस्मात् क्योंकि अनित्यई ध्रुव, अनित्यई अध्रुवई, अनित्य वस्तु के द्वारा अध्रुवई माने उसी का पर्यायवाची है, अनित्य अध्रुव के द्वारा नित्य ध्रुवम तत न प्राप्यते। हाँ ठीक है, वो मंत्र का भाव है तत, ना को इधर ले आओगे तो समझ, तत ना प्राप्त, क्योंकि यस्मात् क्योंकि अनित्य अध्रुव वस्तु के द्वारा नित्य ध्रुव की प्राप्ति नहीं होती। नित्य कौन? परमात्मा क्या, जो नित्य परमात्मा है उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। असल में वही सेवधि हैं, वही असली खजाने हैं, परमात्मा आख्या सेवधि, समस्त जीवों का परम कल्याण परमात्मा की प्राप्ति में है, और वो किसी कर्म के द्वारा, अनित्य कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। ये मैं जानता था, अभी भी जानता हूँ, है वर्तमान में ही जाना मिशन। अंत में इसका देखो, इसका जो है निष्पत्ति लेते, यस्तु अनित्य सुखात्मकः सेवधि सा एव अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्यते। करें यस्तु, जो कोई भी वस्तु अनित्य है, अनित्य है फिर भी सुख देने वाली होती है, अच्छी लगती है, अनित्य है लेकिन सुख देने वाली है, वही वस्तु सेवधि, वही कर्म के द्वारा प्राप्त होती है, वही अनित्य वस्तु के द्वारा, अनित्य परिश्रम के द्वारा वही प्राप्त होता है। मतलब भले वस्तु अनित्य है, क्षणिक है, लेकिन क्षणिक वस्तु भी हमको सुख तो देती कि नहीं। हाँ? अच्छा, मेला में गया, मेला में गया तो झूले पे बैठा, झूले पे बैठने पर सुख मिला कि नहीं? हाँ, अगर ना सुख मिले तो क्यों बैठे? किससे मिला सुख? अनित्य पैसा देने से। आपने 10 रुपया उसको दिया, 10 रुपये दे करके झूले पे बैठे, तो जो पैसा दिया वो भी अनित्य और जो सुख मिला वो भी। ज़्यादा देर तक झुलाएगा नहीं, हो थोड़ी देर के बाद में उतार देगा, है ना, है ना। बिल्कुल, जगत में सभी चीज़ में इसे समझ लो, सभी चीज़ में। हाँ, यस्तु अनित्य सुखात्मक, जो अनित्य वस्तु है भले सुख, तो उसको देखा तो जितना सुख मिला कैसा मिला? अनित्य, अनित्य, वो चला गया, खत्म हो, अनित्य। हाँ, अनित्य सुख मिलने वाली वस्तु भी कैसी है? अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्यते, अनित्य से ही मिलता है। अवद ही यतः, क्योंकि ऐसा है, ततः तस्मात् मया जानता अपि नित्यम अनित्य साधन ही न प्राप्यते इति, देखो ही यथा क्योंकि ऐसा, तथा मैं जानता था, मैं ऐसा जानता था, तथा उसके बाद भी, तस्मात उसके बाद भी, मेरे द्वारा मैंने, मया जानता अपि मेरे, मैं जानता था उसके बाद भी, क्या जानता था, नित्यम, वह जो नित्य तत्व है वह अनित्य से प्राप्त नहीं हो, ये जानता था उसके बाद भी, अनित्य साधन ही, अनित्य साधनों के द्वारा वह नित्य न प्राप्यते, ये प्राप्त नहीं हो सकता, ये मैं जानता था, अनित्य साधन ही नित्यम न प्राप्यते इति मया जानता अपि, ये मैं जानता था, इसके बाद भी नचकेता चितो अग्नि ही, मैंने नचकेता अग्नि का अनुष्ठान किया, कैसे, अनित्य ही द्रव्य ही, अनित्य अनित्य द्रव्य के माध्यम से, वही गेहूं समिधा आदि के द्वारा, कौन से अनित्य द्रव्य से, पश्वादि भी ही, स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्नि ही निवर्तित इत्यर्था, अनित्य द्रव्य यहाँ लगता है यज्ञ में कोई पशु वगैरह की भी जरूरत रही होगी, हाँ पश्वादि भी पशु की भी जरूरत रही होगी, अब जो भी यज्ञ किया होगा जम देवता ने पहले नचकेता अग्नि का, उसमें पशु की भी जरूरत, अच्छा मान लो उस जमाने में तेल निकालना रहा होगा, घी तेल निकालना है, लेकिन कम से कम पशुओं की जरूरत तो और तो पड़ती ही पड़ती है सभी कार्य में, हाँ है ना, तो पश्चादि स्वर्ग सुख साधन भूतो, स्वर्ग के साधन के जो, स्वर्ग की प्राप्ति का जो साधन है वह नचकेते अग्नि का मैंने चयन किया, कहना चाह रहे हैं कि अनित्य से नित्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये मैं जानता था, उसके बाद भी हमने अनेक अनेक अनित्य वस्तुओं के माध्यम से नचकेता अग्नि का, स्वर्ग के प्राप्त होने वाली विद्या का चयन किया था, तेन हम अधिकार आपन्नो नित्यम याम्यम स्थानम स्वर्ग आख्यम नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवान, तेन हम वो जो यज्ञ किया मैंने बहुत पहले पूर्व के कल्प में, उसी यज्ञ के फल से अहम अधिकार आपन्ना मैं योग्य हो गया, और उससे यह जमराज का स्थान नित्यम, नित्यम माने याम्यम स्थानम, ये यमराज की गद्दी जो हमेशा रहने वाली है, यमराज की गद्दी जो हमेशा रहने वाली है यह स्वर्ग में, यह हमको प्राप्त हुई, गद्दी हमेशा रहेगी, गद्दी पर बैठने वाला, हाँ गद्दी पर बैठने वाला हमेशा नहीं रहेगा, गद्दी पर बैठने वाला तो नित्यम आपेक्षिकम कुछ दिन रहेगा, लेकिन सिंहासन, भाई प्रधानमंत्री कितने हो गए, कितने प्रधानमंत्री हो गए अब तक, जीके में पढ़ाया होगा कुछ, अपने यहाँ जीके पढ़ाते थे कि नहीं, जनरल नॉलेज नहीं, कितने प्रधानमंत्री हो गए अब तक, अच्छा राष्ट्रपति कितने हुए, ये जीके में पढ़ाया जाता है ना, याद नहीं पता ना, तो राष्ट्रपति का पद है लेकिन उस पर जो बैठने वाले हैं वो बदलते गए, तो ऐसे ही हमको स्वर्ग में यमराज का ये जो पद मिला आपेक्षिक नित्य मिला, आपेक्षिक माने मनुष्य लोक से ज़्यादा दिन तक रहने वाला, प्राप्त वानस्मी मैंने प्राप्त किया, भाव पूरा ये है कि जो चीज मैं जानता था कि अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी मैंने अनित्य का साधन उपयोग किया जिसके बदले हमको ये पद मिला, जो पद हमको मिला ये पद मैं तुमको वरदान में दे रहा था, ये पद वरदान में दे रहा था, मांग लो, आत्मा का ज्ञान मत मांगो, लेकिन तुमने चिंतन करके इस पद से अपने मन को हटा लिया, इसका मतलब तुम्हारी आयु में जब मैं था तो जितनी बढ़िया तुम्हारी प्रज्ञा है उतनी अच्छी बुद्धि हमारी नहीं थी, यही हो गया ना, तुम हमसे भी एक कदम आगे हो, सुना है कि नहीं है, नहीं समझ में, एक कौवा था, अब सुन लो चुटकुला सुन लो, कौवा अपने छोटे बच्चे को सिखाना शुरू किया, सुन जैसे कोई आदमी झुके कमर झुकावे तो उड़ जाना, भाग जाना। जैसे कोई आदमी कमर झुकावे, झुके भाग जाना। उसने कहा क्यों? बोले जब आदमी झुकेगा तो पत्थर उठाएगा, जमीन से पत्थर उठा के फिर हमको मारेगा। तो जब कोई आदमी झुक के पत्थर उठाता है तो भाग जाना। वो छोटे बच्चे ने कहा अपने पिताजी, अगर वो आदमी जेब में पत्थर लेके आया हो तो, अगर जेब तो उसको झुकना नहीं पड़ेगा ना, अगर जेब में पत्थर लेके आया हो तो फिर बड़े वाले कौवे ने कहा बेटा फिर तुम हमसे ज़्यादा ही समझदार हो, अब तुमको सिखाने की ज़रूरत है। जेब में लाया तो अभी भी देखो, कभी ये अब तुम लोग तो तुरी तो प्रैक्टिकल करेगा, कभी कौवे कौवा दिखाई पड़े आप ऐसे हाथ खींचो, उड़ के भाग जाएगा। झुकना नहीं, हाथ को ऐसे खींचो, वो अगर देखा तो भाग जाएगा, उड़ जाएगा वहाँ से। कौवे का स्वभाव है वो, इसलिए उसको संशय का जो है प्रतीक माना गया। काग यु सबही ते डरे, कौवे को संशय का प्रतीक माना गया, किसी पर उसका विश्वास जल्दी नहीं होता, उसके सामने हाथ ऐसे करो भाग जाओगेगा। तो नचिकेता तुम हमसे भी ज़्यादा प्रज्ञा वाले हो। अच्छा अगला मंत्र पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। और यमराज कह रहे हैं कि तुम मुझसे भी ज्यादा हो, तुमने अनित्य को नहीं मांगा। वो जब देने के लिए कहा था तो उन्होंने कहा था जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक तुम जियो, यही कहा था ना, यावद इच्छस, जब तक तुम्हारा मन हो तब तक जियो। महत भूमि का सामंडल साम्राज्य मांग लो, यही कहा था ना। हाँ तो अपने जैसा बनाना चाहा था ना, जिस पद को हमने पाया है अपने जैसा बनाना चाह रहे थे। या कह लो वह हिरण्य गर्भ का लोक ब्रह्म लोक पर्यन, और वैराग्य का स्वरूप क्या है, यह अमूत्र फल भोग इच्छा राहित्यम, है ना। अमूत्र माने यह लोक और परलोक, नचिकेता के भीतर विवेक से वैराग्य है। हाँ अब इसी बात को अगला जो मंत्र है इस बात को कर, कौन सा लोक देना चाह रहे थे जिसको नचिकेता ने विचार करके त्याग दिया। अब उस लोक का वर्णन है, जैसे पहले एक था स्वर्ग लोक का वर्णन था, याद है ना, स्वर्ग लोक में स्वर्ग मंत्र याद हुआ कि नहीं। हाँ ठीक, वो स्वर्ग लोक का वर्णन था। इसमें जो है अब आगे जो आएगा ये ब्रह्म लोक जिसको कहते हैं, ब्रह्मा का लोक, हिरण गर्भ का लोक, उस लोक का वर्णन आएगा। तो उसका लक्षण बताते हैं कि इस लोक को तुमने विचार करके छोड़ दिया। इसमें जो है वो हिरण गर्भ का लोक, या हम लोग सीधी भाषा में कहते हैं ना ब्रह्मा का लोक, ब्रह्म लोक, उसका वर्णन करते कामस्य आप्तिम जगता प्रतिष्ठाम क्रतोरनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो तिस्राक्षी कामस्य आप्तिम समस्त कामनाएं जहां पर पहुंच करके पूरी हो जाती हैं। यही कहा था ना, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए, जो मन में कामना आ जाएगी सो पूरा हो जाएगा, जो चाहोगे सो मिल जाता है। तो क्या कहोगे, कामस्य आपतिम, कामनाओं की पराकाष्ठा, जहां पर सारी कामनाएं आपकी ही तृप्त हो जाती, कहां, ब्रह्मलोक में, हिरण्यगर्भ में, वहां पर। फिर कहते हैं जगतः प्रतिष्ठाम, सारे जगत की जो प्रतिष्ठा है, यहां जगत माने जगत माने जगत जायते गच्छति तिष्ठति, कौन कौन, आधिदैविक, आधिभौतिक और अध्यात्म, ये तीनों का जो अधिष्ठान है, जहाँ तीनों जाके अधिष्ठित होते हैं, जगत की प्रतिष्ठा। और फिर क्रतोह, क्रतोह अनंत्यम, क्रतु कहते हैं, क्रतु माने यज्ञ, क्रतु कहते हैं यज्ञ, यज्ञ के फल से जो ये अनंत ब्रह्म लोक मिलता है वो सब, उसको तुमने समझ लिया, जहाँ कामनाएं जाके पूरी हो जाती हैं, जहाँ सारे जगत की प्रतिष्ठा है, यज्ञ करने से जो आखिरी सीढ़ी है, मतलब जहाँ यज्ञ आपको पहुँचा सकता है, सकाम यज्ञ में, ठीक है ना, सकाम यज्ञ में किया या स्वर्ग आदि की कामना से, तो ये आखिरी स्थिति है जहाँ पर ले जाता है, करतो अनंत्यम, वहाँ पर क्या होगा, अभयस्य पारम, वहाँ पर पूरी तरह से आपको निर्भयता मिल जाएगी, अभयस्य पार, ये पारम कहने का मतलब हुआ कि कभी कभी वो वाला जो स्वर्ग, जिसमें उस दिन तुम लोगों ने कहा था इंद्र डरता रहता है ना, इंद्र डरता रहता है कि देखो तपस्या कर रहे, मेरी गद्दी छिन जाएगी, तो डरता है, तो वो वाला नहीं, उससे भी बड़ा वाला लोक, वो इंद्र के लोक से भी बड़ा, अभयस्य पारम, उस लोक को कैसा है वो, स्तोमम, स्तोम माने स्तुति करने के योग्य, महत, विशाल, सारी सिद्धियां आदि जिसमें हैं, अणिमा महिमा आदि, उरुगायम, विस्तार जिसकी कोई सीमा नहीं, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी गति को, प्रतिष्ठाम दृष्टवा, उसकी गति को तुम दृष्टवा माने समझ करके, विचार करके, चिंतन करके, धृत्या बुद्धिपूर्वक चिंतन करके, हे नचकेता, तुमने उसको छोड़ दिया, तुमने उसको मन से निकाल दिया, नचकेता तुम धीर हो, इस तुम धीर हो, धीर माने बुद्धिमान हो, तुम बहुत प्रज्ञावान हो, जो ऐसा एक लोक मैं तुमको देना चाह रहा था, जहाँ सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, जहाँ तीनों प्रकार का जगत, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, उसका मूल अधिष्ठान है, यज्ञ करने से जो अंतिम श्रेष्ठतम चीज मिलती है, जहाँ पर भय का नामो निशान नहीं, जिसकी सारे जगत में स्तुति लोग करते हैं, देवता दैत्य सब, जो महत है, विशाल है, जो अनादि अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं, देश काल वस्तु से अपरछिन्न है, उसको तुमने विचार करके ही छोड़ दिया। क्यों विचार करके इसलिए छोड़ दिया ना, कि जहाँ पर हमको जाना होगा तो वहाँ से कभी न कभी फिर आना भी होगा, बस ये विचार किया, स्वभावा, वही चीज़ रखना, जहाँ पर जो मिलेगा वो कभी न कभी बिछड़ेगा, पक्का है, ऐसा कोई संयोग नहीं, हाँ, जिसका हो कभी वियोग नहीं, तो संयोग जब होगा तो वियोग होगा, बिल्कुल तुमने विचार करके छोड़ दिया, इसलिए तुम हमसे भी थोड़ा बुद्धि में श्रेष्ठ हो। अब इसके बाद क्या करें, जब ऐसे यमराज ने कह दिया तो नचिकेता उठावे झोला फिर चल पड़े, फिर तो महाराज यमराज आपसे भी हमारी बुद्धि अच्छी है तो क्या करना, बाब नावराम चलता हूँ, है ना, क्योंकि हम तो पहुँच गए, आपने तो कह दिया आप तो हमसे हमारे जो है बाएं हाथ के खेल हो, बोले नहीं, ये प्रशंसा के तरीके से वो भटकाना चाह रहे हैं, अगर इसमें फंसा वो गया। मंत्र का भाष्य पढ़ना, पढ़ लो, आसान है। त्वम तु, देखो, त्वम तु कामस्य आप्तिम समाप्तिम, अत्र ही सर्वे कामा परिसमाप्ताः, तुम कैसे हो नचिकेता, त्वम तो तुम कैसे हो, कामस्य आप्तिम, जहाँ कामनाओं की समाप्ति हो जाती है, आखिरी स्थिति, आखिरी, अत्र ही सर्वे कामा परिसमाप्ता, इस उस लोक में, उस लोक में सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती, तृप्त हो जाती, कोई कामना नहीं जाए, क्या कहना। अच्छा, जैसे एक गहरी निद्रा में कोई कामना रहती, गहरी निद्रा में आप सो गए, गहरी निद्रा में, और आपका आप सोए हुए, और जो आपकी सबसे प्रिय चीज है मिठाई, खिलौना, वो ला के दिखाया जाओ आपको, वो कुंभकर्ण जगा था, कुंभकर्ण को बताते हैं ना कि सुंघाया उंघाया तो जग गया था, बाकी हमको चाहे अगर नींद बढ़िया आ जाए तो चाहे जितना बढ़िया चीज ले आओ, महाराज उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता, जहाँ सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, वो अपने उस लोक में परिसमाप्ता। जगतः सह अध्यात्म अधिभूतादि अधिदैवादेह प्रतिष्ठाम आश्रयम सर्वात्मकत्वात्। कहते हैं जगतः, वो जो मंत्र में जगत शब्द है उसका कहते हैं सह अध्यात्म, अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव, ये तीनों की प्रतिष्ठा, तीनों का आश्रय वही है। क्यों? क्योंकि वह लोक सबका आश्रय है। हिरण गर्भ ही, हिरण गर्भ माने जिसके गर्भ में सारा ब्रह्मांड है, ये हिरण गर्भ का ही वर्णन है। हिरण गर्भ का लोक, पुराण में हम उसको कहते हैं ब्रह्मा लोक, उस लोक को हम देना चाह रहे थे सर्वात्मकत्व। करतो फलम हिरण्य गर्भम पदम आनंत्यम आनंत्यम। क्रतो फलम, श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ कर ले, बड़े से बड़ा कोई यज्ञ कर ले तो उसका फल क्या होगा? हिरण गर्भ का पद, हिरण वही ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मलोक का फल कैसे? आनंत्यम, आनंत्यम माने बहुत दिन तक चलने वाला ना, सौ चतुर्युग बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन, यही ना, फिर ऐसे उनकी रात, फिर वैसे उनका 100 वर्ष, उसके बाद 100 साल के बाद में फिर ब्रह्मा जी का शरीर छूटेगा, तो अनंत है एक तरीके से। सही बात है, सहस्र युग पर्यंतम अर्यद ब्रह्मणो विदुः। हाँ, अभयस्य च पारं पराम निष्ठां, जहाँ पर अभय की पराकाष्ठा है, अभय माने अब वहाँ पर किसी से उसको भय नहीं लगता, उस लोक को देना चाह रहा था मैं तुमको, इंद्र आदि लोक के से और बड़े। कैसा है? स्तोमम स्तुत्यम, स्तुति करने योग, महत अणिमादि ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संगतम, स्तोमम च तन महत च निर अतिशयत्वात् स्तोम महत। करें स्तोमम माने स्तुत्यम, स्तुति आप किसकी करोगे? स्तुति किसकी करोगे? जिसके पास कोई खास चीज होगा उसी की तो स्तुति करोगे ना, किसी के पास बढ़िया वस्त्र हैं तो आप उसको टकटकी लगा के देखो कितना बढ़िया इसके पास वस्त्र है, यही ना। किसी के पास बढ़िया महल है तो आप उसके घर के सामने से गुजरोगे तो उसके घर को टकटकी, क्या बढ़िया घर बनाया है ना, यही तो होगा ना। तो अब गाड़ी देखा तो उसकी, तो किसकी महिमा गाते हैं आदमी? हमारी, कि हमारे कपड़े की, हमारे घर की, हमारी कार की, हमारी महिमा है कि किसी और हमारी वस्तु की? बोले ये जब सब है तो आपकी महिमा है, कुछ नहीं है तो आप ठन ठन पाल हो। कौन सा? महत अणिमादि ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संगतम। हाँ, ये सारे, अच्छा हनुमान जी के गुण गाते हैं हम, क्यों? बोले अष्ट सिद्ध, यही ना, तभी तो ना, तभी तो हमने उनके जो है, और ना कुछ करें तो, ना करें तो तमाम बंदर भालू थे उसमें कौन सा जो है महाराज, उनकी कृपा से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी करुणा से उनका शरीर कैसा छोटा या बड़ा इतना विशाल हो जाता है, है? नासय रोग हरें सब पीरा, भूत पिशाच निकट निया उनके, तो हम उनकी स्तुति गाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, जहाँ पर कोई महिमा दिखाई पड़ती है उन्हीं की स्तुति गाई जाती है, यही बात कह रहे हैं। महद अणिमादि ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संगतम स्तोमम, वही वही जो है स्तुति योग्य होता है। तो महत्या निर अतिशयत्वात्, उनके पास जो गुण हैं वह कैसे हैं? निर अतिशयत्वात् मतलब जल्दी क्षीण नहीं होते। उस लोक में जाने पर जो गुण होगा, अणिमा आदि जो सिद्धि मिलेगी, वो निर अतिशयत्वात्, निर अतिशयत्व माने जिसकी सीमा नहीं होगी, जल्दी क्षीण नहीं होगा, जब तक लोक में रहेगा तब तक उसको वो प्राप्त होगा। जैसे है हम लोगों के यहाँ कोई, जैसे ऐसा कोई पद हो तो जो आजीवन पद होता हो, कोई है ऐसा अपने सरकार में, प्रशासन में तो नहीं, आजीवन तो नहीं है कोई पद ना, जज भी आजीवन नहीं है, रिटायरमेंट की उम्र होती है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आजीवन तो कोई नहीं है ना, वकील वो उसके पास कोई पद ही नहीं बेचारे के पास, हाँ पैसा लो मुकदमा करो, हाँ तो मतलब ऐसा कोई आजीवन, जैसे कि उसकी जो गुण है वो क्षीण ना हो, हाँ निरअतिशय पूरा का पूरा मात्रा में निरअतिशय, हाँ तो ऐसा आपके पास में उस लोक में था महत। उरुगायम विस्तीर्ण गति, जिसकी गति बहुत व्यापक है, प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मनो अनुतमाम अपि दृष्ट्वा, प्रतिष्ठा माने स्थिति, आत्मनो अपने आत्मा की प्रतिष्ठा स्थिति को, अनुतमाम अपि दृष्ट्वा धैर्येण धीरो धीमान सा नचकेतो अतिश्राक्षी ही परम एव आकांक्षन अतिसृष्ट वानसी सर्वम एतत संसार भोग जातम। कह रहे हैं कि प्रतिष्ठाम, वो मंत्र में प्रतिष्ठाम है ना, तो स्थितिम किसकी, आत्मनो अनुत्तमाम अपि, ऐसे आप अगर वरदान पाते तो हिरण लोक में, गर्भ हिरण गर्भ के लोक में जाके आप बैठते, वहाँ वहाँ पर आप कैसे होते, सारी कामनाएं पूरी हो जाती, सारे जगत के स्वामी हो जाते, आपकी सब स्तुति गाते, आप विस्तीर्ण वाले होते, व्यापक होते, सब कुछ होते, ऐसा मैं तुमको देने के लिए तैयार था। लेकिन तुमने क्या किया, दृष्ट्वा धैर्येण धीरो, तुमने उसको अच्छी प्रकार से विचार किया, देख लिया, धैर्य पूर्वक, धैर्य से, धीरा माने बुद्धिमान हो, धीमान हो, सा नचकेता, हे नचकेता तुमने अपनी बुद्धि से, दृष्ट्वा माने विचार करके, चिंतन करके, और परम एव आकांक्षन, उस परम तत्व को ही जानने की इच्छा से, अतिसृष्टवान तुमने इसको त्याग दिया, इसको तुमने चाहा नहीं, सर्वम एतत संसार भोगल जातम, ये समस्त संसार और ये संसार से आगे, ये संसार वो तुमने त्यागा, इस संसार में कर्म करके कहाँ तक पहुँचेगा, ब्रह्मलोक तक, तुमने इसको ब्रह्मलोक पर्यंत को तुमने विचार करके छोड़ दिया, तुमने इसको नहीं चाहा, अत्यसाक्षी तुमने त्याग दिया। आहो बत अनुत्तम अनुत्तम गुणो असी, आहो बत आश्चर्य है, आहो आश्चर्य है, घोर आश्चर्य की बात है, अनुत्तम गुणों असी, तुम्हारे भीतर इतने गुण हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, उत्तम से उत्तम गुण है, श्रेष्ठतम तुम हो, हे नचकेता तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुमने उस हिरण गर्भ ब्रह्म लोक को भी तुमने विचार करके छोड़ दिया, वो भी तुमको नहीं, जहाँ पर सारे संसार के लोग जाके, ज़्यादातर जितने यज्ञ आदि हो रहे हैं काय के लिए, हमारा परलोक सुधर जावे, यही तो ना, हमारा परलोक सुधर जावे, हमको बढ़िया लोक मिल जावे, ऐसा दिव्य लोक मिले कि बस कहने ही क्या है, हाँ तो और भी छोड़ दिया, कितना बढ़िया, हाँ तो फिर चाहा किसको था, यो कह रहे ना परम परम एव आकांक्षन, तुम जिसको चाहे थे, जिसको मांगे थे, वो ज़्यादा आसान तो नहीं है, बहुत आसान तो नहीं है, कोई कोई जान सकता है, जो जान लेगा वो, एक मंत्र पढ़ते, एक मंत्र और पढ़ते हैं, वैसे दो मंत्र पढ़ते हैं, दो मंत्र पढ़ लेंगे तो भाव जो है प्रसंग बदल जाएगा। तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति देखो तम तम माने जिसको तुमने पूछा था उसको समझना, जिसको पूछा था ना कि ये शरीर छोड़ने के बाद कौन है, कौन जाता है, कैसे जाता है, आत्मा क्या है, उसको दूरदर्शन, उसको बड़ी कठिनाई से जाना जाता है, जाना जाता है लेकिन दूरदर्शन कठिनाई से जाना जाता है, इतनी आसानी से नहीं। अच्छा क्यों कठिनाई से जाना जाता है, क्योंकि गूढ़म गूढ़म वो बहुत छुपा हुआ है भीतर कहीं, अनुप्र भीतर कहीं छुपा हुआ है, कोरोना वायरस कैसे दिखेगा, दिखाओ मुझको कोरोना वायरस, बोले मुंह में पट्टी बांध के निकलो, अभी अभी वो हो गया, बाहर निकलो बिना पट्टी बांधे निकलोगे मुर्गा बनाएंगे, गाड़ी का चालान कर रहे हैं ना, मतलब अब बाहर निकलो तो मुंह पे पट्टी, उसमें कहते 3 लेयर करके बांधो, ऐसे करके हा? तो ऐसा अनु तो वो चीज दिखाई नहीं पड़ता ना, वो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन कहीं छुपा हुआ, ऐसे आत्मा है, भीतर है, बिल्कुल भीतर से भीतर अनुप्रविष्ट। कहाँ? गुहा हितम। गुहा हितम माने बुद्धि में बैठा हुआ है, बुद्धि में। अच्छा, बुद्धि में हो कोई चीज, जैसे कमरे में है ऊपर ही रखा है तो मिल जाएगा, और बुद्धि कमरे में भी कहीं आलमारी में छुपा हो, कहीं आलमारी की और दराज के भीतर छुपा हो ताले में, तो बोले ऐसे गह्वरिष्ठम। हाँ, ऐसे केवल बुद्धि में नहीं है, बुद्धि के और भीतर उसकी ही और गहन गुफा में है। हाँ, और गह्वर, हाँ बिल्कुल कंदरा में कहीं छुपा हुआ है, बहुत सूक्ष्म वहां पर है। हाँ, पुराणम अनादि, पुराणम माने बहुत हमारा नित्य साथ स्वरूप है। कैसे जाना जा सकता है? या कठिनाई से जाना जाने वाला, छुपा हुआ भीतर ही, अपने भीतर छुपा हुआ, बुद्धि में, बुद्धि के भी और भीतर छुपा हुआ नित्य सनातन तत्व है, वो आत्मा है जिसके बारे में तुमने पूछा था। कैसे जाना जा सकता है? उपाय बोले अध्यात्म योगाधिगमेन देवम। इस आत्मदेव को केवल अध्यात्म विद्या से ही जाना जा सकता है। जो जान ले मत्वा, जो जान ले वो धीर है, वही धीर है, बुद्धिमान है, और परिणाम हर्ष शोक जहाति। इस ज्ञान का फल होगा उसके जीवन में से शोक और मोह, हर्ष, इसकी निवृत्ति हो जाएगी, ये निकल जाता है। मत्वा धीरो, हिंदी में अर्थ है जानकर, जबकि संस्कृत में मत्वा लिखा है मानकर। मत हिंदी में लिखा है अज्ञात वेदों की प्राप्ति द्वारा जानकर, कहना क्या चाह रहे वहां? मत्वा के बजाय ज्ञात होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। ज्ञातवा में गे और ज्ञाता का भेद हो जाएगा। ज्ञातवा में वह कभी गे वस्तु नहीं बनता, क्योंकि पहले कहा बुद्धि के द्वारा वो जाना नहीं जाना। इसमें मतलब तो ठीक है। हाँ, हिंदी में जो मानकर, हाँ तो वो उसका हिंदी मानकर भी नहीं होगा। मत्वा का मतलब होगा मनन के द्वारा अनुभव करके। हाँ, कत्वा प्रत्यय लगता है, मन के द्वारा मनन करते हुए उसकी अनुभूति करके, धीर पुरुष हर्ष शोक जहाति। जैसे कहते ना श्रवण मनन, फिर श्रुति क्या कहोगे? मनसै भेदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन भृत्यो समृत्यो आप्नोति या इह नानेव पश। मनसा एव इदम, मन के द्वारा ही, ठीक है ना, तो मन के द्वारा ही मनन करते हुए अपने स्वरूप में अनुभूति करके, पूरा अर्थ ऐसे समझ सकते हो। मत्वा, चलो कल ही देखेंगे मत्वा शब्द को। अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा, अध्यात्म योग योगा, अभी पढ़ना है क्या? भाष्य पढ़ना है क्या? पढ़ लो, हमको क्या? यम त्वम ज्ञातुम इच्छसि आत्मानं तम दूरदर्शन दुखेन दर्शनम अस्यति। यम, जिस तत्व को तुम जानने की इच्छा किए हो आत्मा के बारे में, शरीर छोड़ने के बाद जो रहता है, वह तम दूरदर्शन, वह दुखेन दर्शनम, वह जाना तो जाता है, देखा तो जाता है, लेकिन थोड़ा कठिनाई से, ऐसे नहीं जैसे आंखों से दिखाई पड़ता है। क्यों? अस्यति दूरदर्शन अति सूक्ष्मत्वात्तम, क्योंकि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अरे, इतना कि सुई में धागा डालना भी थोड़ा कठिन होता है, ऐसे आसानी से सुई में धागा आप नहीं डाल सकते। क्यों? आप कहोगे सुई का धागा सूक्ष्म है, सुई का धागा, सुई का छेद सूक्ष्म है तो उसमें धागा ऐसे नहीं जाता। उसी प्रकार से सुई का धागा छेद तो इतना बड़ा है, वो तो बिल्कुल अणु से भी, तो इसलिए सूक्ष्म होने के कारण गूढ़म गहनम अनुप्रविष्टम प्राकृत विषय विकार विज्ञान प्रच्छन्नम इति एतत्वा। गूढ़म का अर्थ कहते हैं गहनम, गहन है, अनुप्रविष्टम अपने भीतर ही छुपा है, छुपा है अपने भीतर ही, बाहर नहीं। क्यों छुपा है, छुपा क्यों है? कहते प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही। वाह, ये जो पांच महाभूत के विकार हैं, कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो प्रकृति के पांच विषय हैं, पांचों महाभूत के, इनके द्वारा जो जो उत्पन्न हुए हैं नाम रूप आदि, उसमें आसक्ति के कारण एक आच्छादन हो गया है, एक घटाटोप हो गया है। जैसे बहुत बादल आ जावें तो सूर्य हमको दिखाई नहीं पड़ते, ऐसे ये प्रकृति के जो पांच विषय हैं, पांच विषय नाम रूपात्मक जगत, ये हमारे भीतर छा गए हैं। विकार विज्ञान ही प्रच्छन्नम, इसलिए वह छुपा हुआ सा है। मान लो कि वो छुपा है, हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने कहा बादल ने सूर्य को ढक लिया, बादल से सूर्य छुप गया, जबकि ये सही बात पूरी तरह से नहीं। कोई बादल छुपा नहीं सकता, सूर्य तो अपनी महिमा में है, बादल के कारण मेरी नज़र पर पर्दा पड़ गया, है ना, मेरी नज़र पर पर्दा पड़ गया, अब हमको सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बाकी सूर्य तो कहीं और दिख रहे होंगे, दूसरी जगह दिख रहे होंगे, आकाश में ऊपर दिख रहे होंगे। वैसे ही ये विषय और विषय के विकार नाम रूपात्मक, यह जो आसक्ति है हमारे मन को आके छा लेती। गुहा हितम गुहायाम बुद्धौ स्थितम तत्र उपलभ्य मानत्वात्, गुफा में छुपा है। गुहा हितम माने गुहायाम, बुद्धि के भीतर, बुद्धौ बुद्धि रूपी गुफा में छुपा है, तो क्या बाहर नहीं है? बोले बाहर भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, लेकिन बुद्धि में ही उसकी उपलब्धि होती है। ये बात बहुत बार सुनने को मिलेगा, तात्र उपलभ्यमानत्वात्। अनुभव कहाँ होगा? बुद्धि रूपी गुफा में अंदर अनुभव वहाँ पर होगा, है वो सब जगह पर, है वो सर्वत्र, अंदर भी और बाहर भी, लेकिन अनुभूत का स्थान कहाँ होगा? अपने भीतर, अंतर्मुखी जब हो जाएंगे तो। गह्वरेष्ठम गह्वरे विषमे अनेक अनर्थ संकटे तिष्ठति इति, गह्वरेष्ठम वहाँ मंत्र में है ना, गह्वरेष्ठम माने बुद्धि रूपी गुफा में और भी गहन, जैसे हमने कहा कमरे के अंदर, अलमारी के अंदर, ऐसे बुद्धि रूपी गुफा में और भीतर कहीं छुपा है। क्यों? कहते हैं विषमे अनेक अनर्थ संकटे, क्योंकि जीव के भीतर ये जो बुद्धि में अनेक अनर्थ आते हैं, और उस अनर्थ के देखो अर्थ कहते हैं जिसको हम चाहते हैं, पुरुष पुरुषई अर्थते इति पुरुष, पुरुष जिसको चाहता है उसको आपने कह दिया पुरुषार्थ, अर्थ माने जिसको हम चाहते हैं, अनर्थ माने जिसको हम कभी चाहते नहीं और आ जाता है। हाँ, तो कौन से अनर्थ आ गए भीतर? अनेक अनर्थ संकटे, कौन से? बोले वही राग द्वेष शोक मोह संशय विपर्य, ये सारे के सारे दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स्य, यही सब ना, ये सारे के सारे अनर्थ, ये सब के सब बुद्धि में छाए रहते हैं। तब वो समझ लो आत्मा, मान लो कि आत्मा छुप गया है गुफा में, ये सारे जब तक बुद्धि में दोष होंगे तब तक यत एव गूढ़म अनप्रविष्टो गुहाहितः च अतो गह्वरेष्ठः, क्योंकि यह गूढ़म है, रहस्यमयी है, सूक्ष्म है, अनुप्रविष्टा भीतर छुपा है, गुहाहितम बुद्धि रूपी गुफा में छुपा है, इसलिए बहुत गहराई से है, इसलिए अतो दुर्दशा, इसीलिए इसको कठिनाई से जाना जा सकता, मतलब बुद्धि में जो ये राग द्वेष रूपी आंधी है इसको हटाना मुश्किल है, बुद्धि में जो षट दोष का आंधी है, धुंध है, इसको हटाना मुश्किल है, यह जो हमारे भीतर जो अज्ञान संशय विपर्य है उसको हटाना मुश्किल है, ये सब हट जावे तो अनुभव होगा, प्रतिबंध मिटे तो असंभव है, जो कुतर्क है विपर्य है दुराग्रह है ये सब हटे अनुभव हो जाएगा, यही समझ लो छुपा हुआ है। कैसा है अपना आत्मा? तम पुराणम पुरातनम, पुराणम माने पुरातनम, सबसे पहले जिसका आदि अंत नहीं है वही है पुराण। अध्यात्म योगादि गमेन, अध्यात्म योग के द्वारा ही जाना जाता है। समझ में नहीं आया ना अध्यात्म योग माने? अध्यात्म योग समझ में आया? अध्यात्म योग माने कहते अध्यात्म योग माने भाष्यकार कहते विषयेभ्यः प्रतिसंगृत्य चेतस आत्मनि समाधानम अध्यात्म योगः तस्य अधिगमः तेन तस्य अधिगमः। हाँ करें विषयेभ्यः प्रतिसंगृत्य चेतस चित्त को समस्त बाह्य विषयों से खींच लिया, प्रतिसंगृत माने उल्टा खींच लिया, वापस ले आए, हाँ भीतर अंतर्मुखी हो गया। और कहाँ ले आए अंतर, आत्मनि समाधानम अपने भीतर ला करके चित्त को बिठा लिया, पूरी तरह से अंतर्मुखी, इसी का नाम है अध्यात्म योग। बाह्य विषयों से उपरति और अंतरात्मा में चित्त की स्थिति, इसी का नाम, दो घटना हो रही, दो घटना अध्यात्म योग माने बाह्य जगत से उपरति मन को खींचा और अपने स्वरूप में लगाया, इसका नाम है अध्यात्म योग। विषयेभ्यः देखो अध्यात्म योग अधिगमन का भाष किया है, विषयेभ्यः प्रतिसंगृत्य चेतसा विषयों से अपने चित्त को वापस कर लिया, खींच लिया, और आत्मनि समाधानम अपनी आत्मा में बिठा दिया उसको, इसका नाम है अध्यात्म योग। इसी अध्यात्म योग के द्वारा तस्य अधिगमः, इसी अध्यात्म योग के द्वारा उसको जाना जा सकता है, तेन मत्वा इस अध्यात्म विद्या से जान करके, तेन मत्वा देवम आत्मानम धीरो धीमान हर्ष शोकौ आत्मनः उत्कर्ष अपकर्षयोः अभावा जाति। करें इसी अध्यात्म योग के द्वारा अनुभव करके अपने आत्मदेव का, आत्मानम देवम अपने आत्मदेव का अनुभव करके धीर पुरुष हर्ष और शोक को छोड़ देता है। हर्ष शोक कब होता है, हर्ष शोक होता कब है, बोले उत्कर्ष और अपकर्ष में। उत्कर्ष माने मिल गया तो हर्ष, और अपकर्ष माने चला गया, किसी ने छीन लिया तो शोक, बस जरा सा मिला वाह मजा मजा, जरा सा चला गया आदमी हाय हाय मचाता है, दोनों से मुक्त ऐसा बुद्धिमान साधक हो जाता है और सब उसके भीतर का सारा अभाव, सारे मन की कामना मिट जाती है, स्वरूप में निष्ठ हो जाता है। इसलिए इस आत्मज्ञान को सुनना चाहिए। एक मंत्र और है, इसके बाद फिर ओ नचिकेता फिर से कहेगा 14वें मंत्र में, महाराज बहुत हो गया प्रशंसाओं सा, हमारा प्रश्न वही है, फिर से शुरू करिए भुलवा ना देना। हाँ और अब भाई किसी को पेट ठोको तो भूल जाता है ना, तो फिर से वो पूछेगा, तब फिर जो है फिर गम अब कल से गंभीरतम से है शुरू हो जाएगा ध्यान से जो है। यहाँ पर ये मंत्र समाप्त होता है। हाँ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।